بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد اليوم يكمل تاريخ 29 ميز ذو الحجة mwaka wa 1442 katika darsa ya risala usul sunna al-imam Abi Bakr al-Humaydi rahimahullah ta'ala bi sharh fadilati al-shaykh Abdul Aziz ibn Abdullah al-Rajihi hafidhahullah. Tulimalizia katika kikao kilichopita utangulizi wa mshereheshaji jazahullahu khairan, na leo biidhnillahi taala pia tutasoma maelezo ya mshereheshaji katika kuieleza hii risala usulu sunna lilhumaidi. Qala at-ta'rifu bi risalati usulu sunna lilhumaidi, hapa atatujuza hili jina usulu sunna maana yake nini na maudhu' yatakayozungumzwa hapa ndani ni gani, na hili ni jambo muhimu sana kwa talib ilmu anaposoma kitabu awe yajua ni kitu gani anachokisoma ndani ya kitabu kama hicho. Qala usul jam'u asl, neno usul ni wingi wa neno asl, moja ni asl na kwa wingi ni usul. Wa huwa alladhi yubna alayhi ghayruhu, na msingi ni ule ambao hujengwa juu yake kingine. Akapiga mfano aslul jidari asasuhu allati yubna alayhi, ukisema msingi wa ukuta bimaana ni pale chini palipochimbwa ule msingi ambao hujengwa juu yake ukuta. Na hili jambo laeleweka katika lugha. Wasunnatu tashmalu ma jaa bihi ar-rasulu alayhi salatu wassalam min aqwalin wa af'alin wa i'tiqadatin wa taqrirat. Na sunna, ikitajwa sunna ya kusanya ndani yake yale aliyokuja nayo mtume sallallahu alayhi wasallam katika maneno, vitendo, itikadi, yale aliyoyakiri mtume sallallahu alayhi wasallam yakifanywa mbele yake, yote haya ingia katika sunna. Wanajidu inda alfuqaha alwajiba wassunna, tukija katika fuqaha tupata kuwa pia kuna wajibu na sunna, lakini taarifu yao ni tofauti na haya tuliyoeleza. Ndio utapata baadhi ya watu huchanganyikiwa kiambua ni lazima kuifuata sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam, aona aambiwa ni wajibu kuswali kablia na baadia na kufunga Jumatatu na Alhamisi. La, kuna tofauti. Ikizungumzwa as-sunna ala al-itlaq bihi, yakusanya kila alichokuja nacho mtume sallallahu alayhi wasallam. Ama kwa fuqaha asema wa yaquluna al-wajibu huwa ma yajibu fi'luhu wa sunnatu hiya ma yustahabu fi'luhu wa la yajibu. Hii ni taarifu ya fuqaha. Watu wa fiqhi wao wasema kuwa wajib ni kile ambacho ni wajib kutekeleza, na sunna ni kile kinachopendekezwa kukifanya wala sio wajibu. Hii ni kwa fuqaha. Wa lafdhu sunna awsa, ingawa lafdhi ya sunna imeenea zaidi kuliko hivi vilivyotajwa. Bali swala anayoswali muislamu haikuelezwa katika Qur'an, bali imeelezwa katika nini? Katika sunna. Lakini usiporukuu kwa mfano katika swala umekosa nini? Nguzo katika nguzo za swala, pamoja na kuwa nini ile ni sunna. na hili muhimu sana nieleweke kuwa lafzi ya sunna imeenea zaidi, sio kinachopendekezwa peke yake, bali ni kila alichokuja nacho Mtume sallallahu alayhi wasallam. قال وهذه الكلمات التي جمعها الإمام الحميدي رحمه الله تعالى كلها تتعلق بما يعتقده المسلم ويدين به لربه في القضاء والقدر والإيمان والصحابة والقرآن ورؤية الله يوم القيامة وصفاته سبحانه وتعالى. نمنين هاي أليكسان الإمام الحميدي رحمه الله تعالى yote yafungamana na kile anachokiitakidi Muislamu na kumwabudu nacho Mola wake Allah Subhanahu wa ta'ala. Katika jambo la qadar, iman, masahaba, Qur'an, imani yake juu ya kumwona Allah siku ya kiyama, sifa za Allah Subhanahu wa ta'ala na mengineyo yale yanayofungamana na aqida. Kwa hivyo hapa akisema usulu sunna, al-Imam al-Humaydi azunguka katika haya, akusudia misingi ya itikadi ambayo yamethubutu katika sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambayo ni wajibu juu ya Muislamu kuitakidi. Wa hadhihi al-umur allati dhakaraha al-muallif rahimahu Allah ta'ala wastadalla laha هي أصول تنبني عليها الأعمال. نهى مامبو اللي يتاجى مواندش وهي رسالة رحمه الله ناكا يتولي دليل ديو مسينجي أمبا يهجين وجوياك عمالي زا مسلام. فعقائد الإيمان بالقدر يبني المرء عليها التسليم لله عز وجل في قضائه وقدره. Kwa mfano itikadi katika imani juu ya kadari ya Allah Subhanahu wa ta'ala, mja hujenga juu yake kujisalimisha kwa Allah Subhanahu wa ta'ala katika kadari aliyopitisha Allah Subhanahu wa ta'ala. Wayabni alaiha alijtihadu fi al-amal as-salih, kadhalika kuyamini qadar yampelekea mtu kujitahidi katika kufanya amali njema. احرص على ما ينفعك واستعن بالله. كوكوا نبوبا katika kile unachokifanya cha khairi na utake msaada kwa Allah Subhanahu wa ta'ala. وكذلك كونه يعتقد ان الايمان قول وعمل يكون حثا له على العمل. كذلك kuitakidi kwake kuwa hakika imani ni matamshi na ni vitendo ya msukuma Muislamu katika kufanya nini? Kufanya amali, sababu yajua amali ni katika imani. Wakadhalika al-aqidatu fi as-sahabati al-kirami radiyallahu anhum yanbani alayhi at-tarahhum alayhim wat-taraddi anhum wal-akhdh anhum aw al-akhdh minhum. Kadhalika itikadi juu ya masahaba watukufu hujengewa juu yake kuwaombea rahma na kuwatakia radhi za Allah Subhanahu wa ta'ala radiyallahu anhu, na pia kuchukua ilmu kutoka kwao, sababu anayewaheshimu masahaba yote haya yatapatikana kwake. Wa kadhalika al-iman bi asma'illahi wa sifatihi yanbani alayhi ta'zim Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadhalika kuamini majina mazuri ya Allah na sifa zake juu yake ujingewa kumaadhimisha Allah Subhanahu wa ta'ala, sababu anayemtambua Allah kwa majina yake na sifa zake bila shaka huyu atakuwa moja kwa moja ni mwenye kumaadhimisha na kumtukuza Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal-imanu bi asma'ihi wa sifatihi wal-amalu s-salihu wa du'a'u Allah wa ta'abudu lahu Subhanahu wa ta'ala bima yaqtadhihi asma'u wa sifatuhu Subhanahu. ولهذا سميت أصول السنة. كذلك كوامين مجينة الله سبحانه وتعالى إن جيتنياك كفاني عمل جيما كموان با الله نكم وابود الله سبحانه وتعالى كلنا مجينة ما تكوفياك نمانياك Kwa kwa sababu hizi tulizozitaja, hii risala ikaitwa usulu sunna, sababu ni msingi wa kila amali anaoifanya Muislamu. قال وعلى طلاب العلم أن يستشعروا أنهم في عبادة لأن تعلم العلم من أفضل القربات وأن يستشعروا المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. katika hali ya kusoma hii risala na vikao ambavyo tuhudhuria, kinachompasa talib ilmu ahisi kuwa yuko katika ibada. Kukaa katika vikao kama hivi ni ibada, na ajue kuwa kutafuta ilmu ni miongoni mwa bora ya ibada anazojikaribisha mja nazo kwa Mola wake. Kadhalika ahisi kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, وأن يراعوا الإخلاص لله عز وجل. كذلك متوشنج إخلاص إذا أصومك وجيري الله سبحانه وتعالى تفتع علمك وجيري الله نايف لفولوك وسلف الصالح واتولكوك تفتع علم إلي ومتنبوه ملواه ومعبودوا الله سبحانه وتعالى vile anavyostahili kuabudiwa. Ikapita wakati ikawa tuishi katika asri ambayo watu wasoma kwa sababu ya kukusanya ilmu, bali yafikia hali mtu akusanya ilmu ya ziada ili ashindane na wenzake au aonyeshe kuwa ajua kuliko wao. Na bila shaka hii ni hatari katika nia ya talib ilmu, na mtu kama huyo mara nyingi hawafikishwi katika kutafuta kwake ilmu. Kwa ni juu ya talib ilmu aichunge sana ikhlasi yake, muhimu sana. Lianna alibadata la tasihu wala takunu nafi'a illa idha tawaffara fiha shartan, kwa sababu ibada haisihi wala haiwi ni yenye kumnufaisha mwenye kuifanya isipokuwa pakipatikana ndani yake masharti mawili. الأول أن تكون خالصة لوجه الله تعالى. شرط لكوانزا إيوه إلي عبادة أي فاني مسلامك وإخلاص أم تكسي الله سبحانه وتعالى عملياك واجري الله واجري أسوى الله. الثاني أن تكون موافقة لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. شرط لبيل إيوه ile amal anaoifanya yafikiana na kuambatana na mwongozo na njia alituachia Mtume sallallahu alaihi wasallam ya ibada. Wa an yasalu rabbahum an yarzuqahum alilma an-nafi' kadhalika talib ilm atakana daima amuombe sana Allah subhanahu wa ta'ala amruzuku ilmu iliyo na manufaa. لأنه رزق يرزقه الله من يشاء من عباده وسبب علم رزقي الله سبحانه وتعالى هم رزق أن يتاكى كتك وجواك يقول أن يمتاكى تم. سبحان الله هين يصير إيكو كتك كون إلي تفوت إليوك بين طلاب العلم كتك كفيدك كواه نيل علم ونويسوم. وإذا كمون طالب علم amekaa muda mchache katika kutafuta ilmu, Allah subhanahu wa ta'ala akamfungulia pakubwa sana katika ilmu, kamfungulia sana. Mfano wake ni mfano wa riziki. Mtu anaweza kufanya kazi kwa muda mfupi, Allah akamfungulia katika riziki, ghafla akawashinda mpaka wale waliomtangulia katika kufanya kazi, pengine kazi kama yake ile ile, Allah akamfungulia. Sasa vile ilivyo katika riziki ndio ilivyo katika ilmu. Aweza kukaa mtu miaka miwili mitatu akatafuta ilmu, Allah akamfungulia kiasi ambacho hamfungulii mtu aliyekaa miaka 20 mwingine 30. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ني الله ndiye anegawa na katika ilmu kadhalika ni Allah ndiye anegawa ilmu ni rizqi hugawa Allah anavyotaka kwa usimwangalie mwenzako kwa jicho la dharau ukasema yuko mwaka mmoja sisi tuko hapa miaka 10 atakuwa jua nini kuliko mimi dada muombe Allah akufungulie katika hii rizqi na usimwangalie mwenzako kwa jicho baya la hasad na hiqd sababu ya kile ambacho ndugu yako Allah amemfungulia sababu hii ni riziki watakikana umuombe sana Allah subhanahu wa ta'ala akufungulie katika hii riziki ilmu ni riziki na riziki hii Allah subhanahu wa ta'ala ukimuomba akupa angalia kwa mfano maisha au umri aliyoishi Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah wako katika wanaovioni ambao wameishi umri mrefu kuliko yeye lakini ile ilmu ambayo Allah amempa hakuwapa wale na hili ni jambo laonekana tu Al-Hafidh Al-Hakami rahimahullah alikufa na umri wa miaka 34 hata 35 kufika angalia ile kazi aliyoifanya na ilmu aliyoiacha nyuma baada ya kuondoka katika miaka 34 peke yake umri mdogo sana al-Imam an-Nawawi rahimahullah hakufika umri wa miaka 45 mpaka kufa kwake kijana akaondoka duniani lakini amewacha ilmu huko nyuma kubwa ajabu rahmatullahi ta'ala alayhi na mfano kama hii iko mingi وقد أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأله الزيادة من العلم فقال تعالى وقل رب زدني علما متوم صلى الله عليه وسلم ملواك أم أمرشا أم وم بزيادة كتك علما أقول مبيا وقل رب زدني علما سيما ملوان قملزي نيونجزي علم سسنسيسي تمويجي متوميت صلى الله عليه وسلم daima tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atuongezee ilmu iliyo na manufaa kwetu sisi wa ala talib alilm kadhalika an yuhdhira dhihnahu na ni juu ya talib ilm anapohudhuria kikao cha ilmu akili yake awe atahudhuria nayo katika kikao kama kile wa yakuna indahu intibah wa yusajjilu alfawaid na awe atatanabahi na asajili zile faida zinazotajwa katika kikao cha ilmu awe asajili si ahudhuria talib ilmu la yeye hana kile kitabu kinachosomeshwa la yeye hana daftari la kuandika faida la yeye hata kalamu hana amekaa ameshika miguu yake amekaa habwa shika miguu hivyo asinzia tu asinzia tu yeye katika kikao cha ilmu utakuja miaka 30 upati chochote katika ilmu utapata usingizi tu alala akiondoka alala akiondoka hana kitu wala habari hana kun lazima akili yako iwe pale kama vile ibada ya swala ni ibada kadhalika ibada ya kutafuta ilmu ni ibada ukija katika kutafuta ilmu ujue zile lawazim ambazo za kulazimu wewe kushikamana nazo kalamu daftari kitabu kinachosomeshwa kila kitu jiandae kisawasawa hii ni ibada tukufu ukija umekaa pale kwa ajili ya kufanya ibada kini umkuta mwanafunzi amekuja katika kikao cha ilmu la daftari hana la kalamu hana la kile kitabu kinachosomeshwa pale hana na tuseme sahihi asema mimi sina uwezo wa kununua kitabu sahihi kile kitabu kitasomeshwa pengine miezi mitatu minne mpaka kimalizike hata siku moja hafikirii kupiga kopi kile kitabu angalau akawa nacho yeye pia awe yuatumia na leo tuna udhuru gani sema sina pesa wakosa kwa mfano wewe ni Mkenya shilingi 20 katika mwezi mzima shilingi 20 wakosa shilingi 20 ile waweza kuchukua kile kitabu ukapiga kopi kwa karatasi mbili mbili safha ngapi safha 20 zile 20 pengine zitasomeshwa nusu ya mwezi mpaka itakapomalizika utapata tena shilingi 20 kuna sababu gani hakuna, ni uzembe. Ni mtu akiwa mzembe azembea jambo la ilmu, utamwona kitabu hana wala haumiro yake kuwa masiku yapita, masomo yasonga mbele na mimi sina kitabu wala sijali wala hataki kujua. Kila siku akaa angalia tu, fungua macho yake huko akimtizama mwalimu tu, amwangalia, kesho tena angalia tu, kesho kutwa angalia. Kisha mwenzake baada ya mwaka akiwa mstafidi ankuwa yomfundisha, atanifundisha mimi nini yule tulikuwa pamoja? Wewe ulikuwa usukuma gari, yeye alikuwa yupeleka, muna tofauti. Wewe uko nyuma wasukuma gari, wasukuma wenzako wasonga mbele. Sasa gari likishawaka lile, wale walioko ndani ndio waenda. Ngoje jamaa. Ngoje, yuko nyuma huko. Ngojeni jamaa naja. Kisha wenzako wakishafika kule, nilikuwa nao. Ulikuwa nao wapi? Ulikuwa nao wewe wasukuma gari nyuma. Wewe umo tukuongeze idadi. Wako wanafunzi namna hiyo. Na wala hawastahiki kuwa ni wanafunzi, basi tu. Mtu yumo tu, watu wamo basi, naye yumo. Pengine labda pale markazi yopata mtele mtele hivi nyama nyama yuala, basi yuendelea naye kana wenzake. Hii makosa. Qala wa yaqra'u ad-darsa min al-kitabi qabla an ya'tiya. Na aisome ile darsa atakayosomeshwa kutoka katika kitabu kabla hajaja. Kabla hujaja katika kikao cha ilmu, kile kitabu ambacho utasomeshwa mwanzo kisome mwenyewe. Kabla hujasomeshwa na mwalimu, lazima utapitia labda kitu fulani utakuwa hujui maana yake nini. Bila shaka akili yako ukifika pale utakuwa watanabahi, hapa nilisoma sikuelewa, nitaka kujua kutaelezwa maana yake nini. ويقراه بعد ذلك. فهو ويقرا الدرس من الكتاب قبل ان ياتي ويقرا بعد ذلك. نا اسومه pia baada ya nini kuhudhuria darasa. Kila kilichosomeshwa kaa kando, soma tena, angalia kuna kitu ukuelewa, uende ukaulize. Na bora zaidi hii iwe pamoja na wenzako, pengine kuna faida imekupita mwenzako ameipata ukao utafaidika nayo. Wayataawanu huwa wa ikhwanu. Na hapa shekhe atupa uslubu wa namna gani kufaidika haraka katika kutafuta kwetu ilmu. Usaidiane na ndugu zako. Wa alayhi an yas'ala amma ashkala alayhi su'ala istirshadin la su'ala ta'annutin. Bila shaka ukipitia pitia utapata kuna mambo ambayo labda ya kusumbua hujaelewa, uulize kile unachotaka kujua. Suali la mtu anayetaka muongozo, si suali la mtu ambaye anataka kufanya taannut na kuonekana yuwajua na nini naonyeshe kwa yuwajua, la. Fa idha kana almaqsudu min as-su'ali al-istirshad fa hadha matlubun. Ikiwa malengo ya wewe kuuliza ni kwa unataka kujua na unataka muongozo, hili ni jambo linalompasa mwanafunzi atakikana awe nalo. Qala ta'ala fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Waulizeni wenye elimu ikiwa hamjui. Amma idha kana al-maqsudu at-ta'annut au idha'a al-mas'uli au iqa'ahu fil haraj au an yudhhira nafsahu bir-riya' fa hadha mamnu'. Ama ikiwa makusudio ya ile swali ni tu kuonyesha yuwajua, ama ataka kuingia ndani katika ilmu mambo ambayo hata si muhimu kuyajua, au ataka kumuudhi tu yule anayemuuliza, au amtie katika makosa na katika dhiki, au ajionyeshe nafsi yake kuwa yuwajua kwa ria, ili jambo limekatazwa. Sababu wako watu ambao kazi yao kuuliza maswali kwa sababu ya kuwatahini wale waalimu. Kisha kwa mfano lile swali alilizo yule mwalimu pengine kweli halijui, akamwambia Allahu aalam sijui, basi acha mimi nikujibu. Kumbe alikuwa atakamuonyeshe kwa yeye wajua. Lakini si ati wajua mambo mingi, ni lile tu amekwenda kulisoma kalijua. Ni mtu yote anaweza kufanya hivyo, akasoma kitu akakijua vizuri, akakisoma kile peke yake, kisha akaja kwa mtu akamwambiaje kuhusu jambo hili, basi hii qala ta'ala kadha qala sallam kadha qala fulan kadha qala fulan. Akaonekana yajua hapo hapo, akipeleka kwenye masuala mengine hana lolote ajuani. amefanya kusudi tu riaan wa sum'a. Hii haifai kwa mwanafunzi. Na hii hapa atukumbusha adabu ambayo tutakana tujipambe nayo, na tabia mbaya hii tujiepushe nayo. ولم يشرع الله تعالى السؤال عن فرضيات لم تقع. كذلك الله سبحانه وتعالى حكمرش سيسي توليزي مسؤالي مامو تناو يفرضي أمو هايجة تكيا كنواتو هوليزا مسؤالي كما يو كوانفانو نرقوا ويلي وكاوا كلا موجة ولي ونواكي ولي ولي ومباتش وفانانا فيلي فيلي. Sasa wakifika pale ndani mara wakabadilishana wakakorogeka, mtu ajui mke wake, huo ni uongo tu, haiwezekani. Kuna mmoja uliza swali kama ni kama inatokea wapi? Ah, mimi nasema kwa mfano wabaki na leo mwenyewe ndio mfano. Subiri kisha tokea nenda kaulize. Maswali kama haya si sawa kuyauliza. Uliza maswali haiwezekani. Lima yatarattabu ala dhalika min harajin au mashaqqa, kwa sababu yaweza kuleta uzito na dhiki. Faqala ta'ala ya alladhina amanu la tasalu an ashiya'a in tubda lakum tasukum, usiulizie mambo ambayo ukidhihirishiwa yatakuja kukuumiza wewe, hayakufurahishi jawabu lake. Kwa mambo kama haya ambayo hayajatokea usiulize, achana nayo. Hizi ni katika adabu ambazo tukumbusha katika jambo la ilmu. Kisha hapo mbele akazungumzia tarjama ya al-Imam al-Humaydi rahimahullahu ta'ala, na hiyo tutaisoma katika kikao kitakachokuja biidhnillahi ta'ala. Naktafi bihadha al-qadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.